Imela sem dve gori, druga ob drugi. Nisem mogla na obeh hkrati. Raje sem ostala na gričku in ju od daleč opazovala. Sonce je zahajalo.